Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Рук быў першым гераклавым трафеем, які быў прыняты Эрысфеем прыхільна. У царажну ў жываце забурчэла, калі ён уявіў сабе, як гэты звер будзе смажыцца на ражне. «Сёння я задаволены табой, Геракл», прамовіў ён, аблізваючыся. «Які апетытны трафей ты для мяне здабыў! Віншую з удалым паляваннем! Пабалюем цяпер на славу! Не, ты уяўляеш, як гэты звер спечаны будзе ляжаць на срэбным сподзе, а з пашчы ў яго будзе тырчаць апельсінавы скрылёк! Ты, дарэчы, можаш таксама прыйсці на баль, Геракл. Ты пабачыш, што Эрысфей можа быць справядлівым і ўдзячным. Я ж разумею, што табе трэба добра адпачыць і падсілкавацца перад тым, як я выпраўлю цябе здзяйсняць наступны подзвіг. Дзякуй. Не змагу, адказаў Геракл. Мяне як след накармілі кентаўры. А сам падумаў: «О, калі б ты ведаў, чым жывілася гэтая жывёліна перад тым. Нават не ведаю, як гэта назваць. Каніна? Чалавечына? У цябе ўраз адабрала б апетыт, Эрысфей, калі б ты бачыў тое, што бачыў я». Незлічоныя скарбы цара Аўгія. Шосты подзвіг Геракла. На Алімпе наспявала чарговая змова. Ва ўладаннях Зеўса заўжды было неспакойна, асабліва ў тыя дні, калі Зеўс цалкам аддаваўся свайму улюбёнаму занятку агнявой гульні з маланкамі. Пагрукацеўшы, пастукацеўшы як след, Зеўс выпраўляўся на адпачынак. Здаралася, што ягоная жонка Гера падбівала бога сну гіпнаса на тое, каб кідальнік перуноў паспаў крыху болей, чым звычайна, гэтак пару-тройку сутак. У гэтыя дні трон Зеўса рабіўся пусты, а багіня сваркі Эрыда і боства падману Ата нашэптвалі на вуха Геры праекты новых інтрыг і падкопаў. Без іх жыццё на Алімпе лічылася б сумным і аднастайным. Нагодай да новай інтрыгі з'явілася чарговая перамога Геракла. Гера, якая раўніва сачыла за поспехамі яе пасынка, гневалася. Яна спадзявалася, што Геракл будзе пераможаны і прыніжаны ўжо ў час першага выпрабавання. Хто ведае, можа б яна і пашкадавала б тады няшчаснага волата. Усё магло быць. Але ўсё ішло не так, як хацелася багіні. Геракл, узброены мячом тэльхінаў, упартасцю і цярплівасцю спадзяваўся толькі на сваю сілу і ў выніку атрымліваў перамогу за перамогай. Гэта выклікала ў Геры міжвольнае захапленне і злосць. Гэта ж трэба. Нашчадак нясмелай, жалю вартай алкмены творыць цуды, вартыя небажыхароў. Змоўшчыкі сабраліся ў палацы Геліяса, бога сонца. Палац гэты быў складзены з важкіх залатых брусоў і па сваёй раскошы мала чым саступаў алімпійскаму. Размешчаны на скраінім усходзе, ён рассыпаў свае промні на ўвесь сусвет. Гера недарэмна зацягнула ў змову Геліяса. Яна здагадвалася пра крыўду, якую затаіў бог сонца супраць небажыхароў. Пасля легендарнай бойкі з тытанамі кожны з багоў яе ўдзельнікаў атрымаў узнагароду апроч Геліяса. Ён, заняты сваімі касмічнымі турботамі, спазніўся на дзяльбу здабычы. У выніку яму нарэзалі мізэрную дзялянку сушы востраў Родас. На нарадзе, зладжанай Герай, прысутнічаў таксама Гермес, бог гандлю і усялякіх рамёстваў, вялікі аматар інтрыг і падкопаў. Была яшчэ багіня вясёлкі Ірыда, бясконца адданая Геры, гатовая выконваць кожнае яе даручэнне. Геракл, бязмерны задавака, пачала Гера без лішніх перадмоў. Ён пазбавіў жыцця некалькі нашчадкаў нашай агульнай праматулі Геі і паўсюль выхваляецца сваёй сілай. Паміж тым, ён і блізка не падступіўся да загадкі, што загадалі яму багі. Яшчэ некалькі так званых подзвігаў, і гэты сярмяжны мужык узлезе на Алімп, ды яшчэ абвесціць сябе богам. Чым тады стане спакойнае жыццё алімпійцаў? Мне падаецца, што гэтаму цару Еўрысфею, якім уштруе Геракла, не хапае фантазіі, выдумкі, узяў слова хітрамудры Гермес. Эўрысфей выпрабоўвае фізічную сілу Геракла. Дык ніхто ж не сумняваецца, што гэта дзяцюк дзябёлы. А што калі выпрабаваць Геракла на кемлівасць? Не сумняваюся, што гэты лох заваліць заданне. Геракла трэба не проста перамагчы. Я хачу, каб ён быў прыніжаны, утаптаны ў бруд, каб качаўся ў нагах у небажыхароў і прасіў аб літасці, казала Гера, задыхаючыся ад лютасці. Па-мойму, я ведаю, што патрэбна маёй боскай сястры, праказаў Геліас з прамяністай усмешкай. Слухайце мяне. У Эліді, як вам вядома, жыве мой сын Аугій, якога прызначылі царом над смяротнымі гэтай краіны. Некалі я падараваў майму сыну валоў, авечак і быкоў. Цудоўны быў статак. 300 быкоў з белымі, як снег, нагамі. 200 чырвоных, бысідонскі пурпур. Яшчэ 12 быкоў бялюткіх, што лебедзі, а адзін, ой, асаблівай сонечнай масці. Ён увесь сяў, як сонца, як успомню, дык і шкада робіцца, ды не пра тое гаворка. Мой сын, хлапец хоць куды, ды вось толькі да парадку, ды чысціні не прывучаны, і памагаты яго такія ж. А гэтае быдла, разумееце, жарэ, як не ў сябе. Той, хоць і сонечны, а топча звычайную быдлячую ежу. І ўсё гэта натуральным чынам з іх выходзіць. А пастухі, а бібокі гэтакія не ўпраўляюцца за скацінай іхняе дабро прыбіраць. І вось за гэтулькі гадоў у цара Аўгія сабраліся тэрыконы гэтага скарбу. Ну, вы цяпер разумееце? Няхай Геракл здзейсніць подзвіг, пра якія будуць складаць песні і паданні. Гера ажно ў ладкі запляскала, так упадабала прапанову Геліяса. Геніяльна, ну просто геніяльна, мой боскі брат, пахваліла яна Геліяса. Уяўляю сабе, як Геракл рыдлёўкай разграбае гэтае пахкае золата. А мы, алімпійскія багі, будзем папіваць нектар ды назіраць за гэтым непаўторным відовішчам. Вось ён, герой, здзяйсняе свой пяты подзвіг. За такія дасягненні можна яго нават на Алімп запрасіць. Толькі хай добра памыецца пасля сваёй высакароднай працы. Змова адбылася. Гера заспяшалася ў свой палац, дзе Зеўс ужо абуджаўся пасля працяглага сну, а хутка, як думка Ірыда, ўжо ляцела на сваіх вясёлкавых крылах звесткаю да Эўрысфея. Эўрысфей быў у добрым гуморы. Ірыда ўвяла яму ў вушы, што чарговае даручэнне Гераклу яго Еўрысфея асабістая думка. «Пакінь дома свой меч, Геракл», – сказаў Еўрысфей, сустракаючы волата. «Ён табе не спатрэбіцца, узамен вазьмі вось гэта». І ён, ухмыляючыся, падаў Гераклу вялікую рыдлёўку. «Ну, наперад, наперад, Геракл! Запомні, няма ў свеце ганебных прафесій. Усялякая праца пачэсная, асабліва тая, якая карысная для багоў», – паўтараў Еўрысфей завучаныя мудраслоўі, якія ў дзяцінстве яму ўклалі ў галаву настаўнікі. Гераклу падалося, што ад прылады, якую ён трымаў, пахла чымсь непрыемным. І гэты пах узмацняўся па меры таго, як ён набліжаўся да мэты свайго падарожжа, сонечнай Эліды, размешчанай за гарамі цэнтральнага Пелапанеса. Пах зрабіўся невыносны, калі Геракл пераваліў праз апошні горны хрыбет, што аддзяляў яго ад Эліды, але Геракл упарта крочыў наперад. У лагчыне, на беразе горнай ракі Алфей, Геракл сустрэў статак коз, які паганяла двое пастухоў. «О, багіня лёсу, Цюхэ!» – прастагнаў стары пастух, пабачыўшы мажную постаць Геракла. «Няўжо да скону жыцця мы будзем сустракаць на нашым шляху гэтага бамбізу?» Гераклу таксама было мала радасці ад сустрэчы з казапасамі. «Прывітанне вам, шаноўныя!» – кінуў ён. «Не палохайцеся! Мне больш не патрэбныя вашыя казлы. Скажыце, ці не гэтая дарога вядзе ва ўладанні Аўгія, сына Геліяса?» «А ты што, носам не чуеш?» – такі быў адказ. «Эліда – цудоўная краіна, у ёй стае і зеляніны, і наедку для скаціны, але гэты водар, фу! 100 000 такіх рыдлёвак, як твая, не выграбуць гэтае дабро!» Геракл зачырванеўся, і ён востра адчуваў прыніжэнне, перажытае падчас апошняй гаворкі з Еўрысфеем. Яго азарыла новая думка. «Не спяшайцеся, дзіцюкі!» – сказаў ён пастухам. «Вам давядзецца пайсці да Аўгія ад мяне паслом. Вам лягчэй будзе гэта зрабіць, бо вы прызвычаіліся да гэтага жудаснага паху, а я яшчэ не. Скажыце цару, што якісь іншаземец бярэцца навесці парадак у ягоных стайнях, хлявах і курасаднях і зробіць гэта хутка і задарма, вы зразумелі?» «Па якому праву ён тут раскамандаваўся?» – прамармытаў малады пастух. «Чаму мы павінны слухацца яго, зладзюгу, выкрадальніка чорных казлоў?» «Твой малодшы таварыш, здаецца, чымсь незадаволены?» – запытаўся Геракл у старога. «Можа, на гэты раз яму самому захацелася пабываць у скуры чорнага казла?» «Лепей памаўчы», – прашаптаў стары пастух маладому, «а можа, гэтая авантура дасць нам які барыш? Ты ведаеш? Пры жаданні можна атрымаць прынажытак нават з... ну, адным словам, грошы не пахнуць». Яны паслухмяна павярнулі свой статак на ўсход, дзе ўзвышаліся гарадскія муры Эліды. Геракл, самотны, задуменна сузіраў бурыя, пеністыя хвалі Алфея. «Цар! Цар! У нас добрыя навіны. У тыя далёкія часы пастухам лягчэй было трапіць на прыём да манарха, чым сёння. Да і цароў было паболей. Мы ведаем, што цару няма куды падзець той незлічоны скарб, якім напоўненыя вашыя стайні ды хлівушкі. Дык ёсць чалавек, які бярэцца давесці да ладу гэтую гаспадарку. І пры гэтым за сімвалічную аплату, а там нейкая дзясятая частка вашага статку. У той краіне пад пагрозай смерці забаранялася казаць «гной», ну, каб не пакрыўдзіць Геліяса і ягонага сынка. Лічылася, што з-пад геліясавых быкоў, казаў той, качкі носяць, а гной загадана было называць скарбам. Аўгі падскочыў на троне, як бы муха яго укусіла. Як? Дзясятая частка майго сонечнага статку? І ўсё за тое, каб прыбраць нейкую кучку я хацеў сказаць, скарбу? Да за такую плату я і сам магу. Дык ён абяцае ўправіцца з работай за адзін дзень і гарантуе стырыльную чысціню. Аўгі задумаўся. Урэшце рэшт, хто перада мною, разважаў ён. Нейкія вашывыя пастухі? Хто можа быць іхнім важаком? Напэўна, такі самы абадранец, які навучыўся спрытна ўправляцца з рыдлёўкай або віламі. А няхай шчыруюць. А як дойдзе справа да разліку, тады памяркуем. Добра, сказаў ён. Ваш чалавек можа прыступіць да працы. Але калі зробіце работу абы-як, я вас загадаю закапаць у тое самае дабро, якое вы мусіце разграбаць. Уначы непадалёк ад палаца цара Аўгія запрацавала аграмадная землярыная машына. Геракл, арудуючы сваёй рыдлёўкай, выкідваў цэлыя горы зямлі. Недасведчанаму чалавеку ягоныя дзеянні маглі б паказацца бязглуздымі, але сам Геракл ведаў, што рабіў. У раніцу паміж местам, адкуль ён пачынаў капаць, і хлявамі Аўгія пралёг глыбокі раўчук. Гучны голас Геракла абудзіў цара, ягоных сямейнікаў і служак. «Прыбярыце быдла з кароўнікаў і стайняў! Пачынаецца прыборка!» Заспаныя служкі аўтаматычна выконвалі загад, хоць не цямілі, што адбываецца. Калі ўсе ўгаманіліся, сціхла рыканне і ржанне жывёлы, Геракл ізноў узяўся за рыдлёўку. Прыдворныя нявольнікі, пастухі, жанчыны, сам цар са здзіўленнем сузіралі дзіўнае відовішча. Горная рака запенілася, забурліла, узнялася на дыбы, як гігантскі белагрывы конь, і паімчалася па новым рэчышчы, якое адчыніў для яе Геракл. Малады пастух, які з дуру забраўся ў раўчук, ледзьве паспеў выскачыць. Калі б ён забавіўся хаця б на імгненне, вадзяная лавіна праглынула б яго. У лічаныя секунды рака дабегла да скотнага двара, спынілася і ўтварыла на тым месцы смярдзючае возера. Прысутныя пазаціскалі насы, смурод пагоршаў, калі з возера вырвалася брудная плынь і пакацілася надоль лагчыны, там унізе стаць новым прытокам іншай горнай ракі Пянея. «Мая парада! Разыходзьцеся, пакуль не задыхнуліся!» – выгукнуў Геракл. «Няхай працуе рака, яна ўсё зробіць, як след!» Вечары стайні хлявы зялі чысцінёй. А вось пра Пяней так сказаць было няможна. Колькі часу ў ім нават жабы не крахталі. Атрымалася, як сёння кажуць, экалагічная катастрофа. З гэтай ці іншай прычыны Аўгі быў незадаволены. Ён не захацеў нават падзякаваць Гераклу. Дзверы палаца зачыніліся перад яго носам, а перапалоханыя служкі паведамілі яму, што цар не хоча яго бачыць. «Добра», – сказаў Геракл, – «гэта яму яшчэ і кнецца. А мне няма часу тут бавіцца, ды смурод гэты яшчэ не ўвесь выветрыўся». І ён пайшоў, не развітаўшыся. А вось пастухі, народ зацяты, падаліся да цара па ўзнагароду. «Ну, што чуваць наконт нашай дзесяціны?» – запытаўся малады пастух. «Праца зроблена на славу, а я яшчэ жыццём рызыкаваў». Аўгі панура зіркнуў на яго. «Пасля вашай працы у пянеі не стала стронгі, а яна, наш любімы ласунак, прэч адсюль!» Пастухі аслупянелі. «Вам не ясна?» – зароў Аўгі. «Прэч! І каб духу вашага казлінага не было у Эліді да вечара, варта у карак іх!» Світанак пастухі стрэлі ў гарах паза межамі негасціннай краіны Аўгія. «А, усё гэты боўдзіла!» – уздыхаў малады пастух. «Ад яго адны няшчасці!» «Не, не скажы», – разважліва мовіў стары пастух. «Мы жывыя, здаровыя, дыхаем цудоўным горным паветрам, не тое, што ў Эліді. Хіба гэта не шчасце? Фу, мяне ванітуе, калі прыгадаю тыя хлявы. Усё ж козы – гэта лепш, чым быкі. Хай сабе і сонечнага заводу. За козамі прыбіраць не трэба». Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.